मनोभाव वाचो भूयो यथावद्वे वामन इत्यादि का भाष्य चलेगा। मनः मने मनस्यन विशिष्टम अंतकरण, मनस्यन रूपी क्रिया से विशिष्ट जो अंतकरण, वाचो भूय वह वाणी से श्रेष्ठ। तथि मनस्य व्यापार वाचम वक्तव्य प्रेरे, क्योंकि वह मन मनस्यन रूपी व्यापार वाला होकर के, मनस्यन मने विवक्षा बुद्धि, आगे बताएंगे भाष्यकार मनस्यन व्यापार का अर्थ विवक्षा बुद्धि, ये करना चाहता वो करना, अभी यहीं पर अभी नहीं कहेंगे ना मंत्र अधीय अधीयते अधीते कुर्वीय कुरुते है ना, इसी का नाम विवक्षा बुद्धि। तो विवक्षा इसने बोल दिया करने की इच्छा, चिकित्सा बुद्धि बोलो विवक्षा बुद्धि, जैसे इंद्रिय उसके हिसाब से वाणी था इसलिए कथन करने की इच्छा विवक्षा ले लिया। वाचम वक्तव्य प्रेरे, क्योंकि ये मन रूपा जो अंतकरण है, मनसन व्यापार विवक्षा बुद्धि रूपी व्यापार क्रिया के माध्यम से विशिष्ट होकर के वाणी को अपने वक्तव्यों का प्रकाशन हेतु प्रेरित करता है। अतएव प्रेरकत्व मन वाणी से ज्यादा श्रेष्ठ हो गया, जैसे जन्य की अपेक्षा से जनक श्रेष्ठ होता है, प्रेरी की अपेक्षा से प्रेरक श्रेष्ठ होता ही है। तेना वांग मनसी अंतर्भवती, इनके प्रेरकत्व हेतु के आधार पर प्रेरी भूता जो वाणी है और प्रेरक भूता मन में अंतर्भूत हो गया समझो। यस्मिन अंतर्भवती तत्त्वस्य व्यापकता तथो भूयो भवती, और यह सामान्य नियम है जिसमें जो अंतर्भूत हो जाता है वह वस्तु उस व्यापक की अपेक्षा से अवश्य ही जो है न्यून होने के नाते वह अप्रकृष्ट हो जाएगा और जो व्यापक है वह प्रकृष्ट। यस्मिन यद अंतर्भवती, जिसमें जो अंतर्भाव हो जाए अर्थात मन में यहाँ वाणी अंतर्भूत हो गई, अतएव तत् वह जो वाणी है तस्य व्यापकत्वात् उस जो है मन की व्यापकता होने के कारण से ततो उस वाणी की अपेक्षा से यह मन भूयो भवती वह श्रेष्ठ हो जाता है। यथा वही लोके, जैसे इस लोक में, इसे क्या हेतु है, ऐसे कैसे अंतर्भाव कर लिया उसने, वाणी जो है मन में अंतर्भाव हो गया, उपलक्षित सर्वेन्द्रिय उसे वो जो है जा रहा है अंतर्भूत हो जाता है, तो ये कैसे, उसके लिए दृष्टांत समझा रहा है। देवा आम्र के फले, आंवला का जो फल है दो, देवा कोले भद्र फल है, अतः दो जो है बैर का फल, दो अक्ष अक्ष कहते हैं त्रिविधक फल, मुष्टिर अनुभवती, दोनों को आपने मुट्ठी में रखा है तो दोनों को प्रत्यक्ष क्या एकदम साक्षात अप्रोक्ष अनुभूति होता है, अंधा भी समझ लेता है। फले व्याप्न होती तो क्या हुआ, वहां पर मुष्टि ही मुष्टि अनुभव, मुष्टि ने अनुभव किया, इसका मतलब मुष्टि ने उन दोनों फलों को व्याप्त कर दिया, इसीलिए कहा जाता है मुष्टि में दोनों अंतर्भूत हो गया, मुष्टो ही अंतर्भूत व्यवहार। एवं वाचन च नाम च, इसी प्रकार से वाणी और नाम ये दोनों कैसे हैं, अरे आमल कार्यवत मनो अनुभवती, आमल काल के समान मन उसको अनुभव करना कर लेता है। सा यदा पुरुषो, इस दृष्टांत से समझा दिया अंतर्भाव को, और अब आगे बढ़ते सा यदा मनसा मन सिद्धि मंत्रान दिए थी अथा अधिते है ना मूल पुष्टि हो जाए, इसलिए सा पुरुषो यदा समय पुरुषो यदा मन यस्मिन काले मनसा अंतकरणेन मनस्यति मनस्यनम वक्षा बुद्धि दे दिया, जब वह जिस काल में यह पुरुष मन के द्वारा अंतकरण के द्वारा मनन रूपी क्रिया करता है, मनन रूपी क्रिया का मतलब क्या, मुझे करो करो ऐसा चाहने लगता है, मनस्यनम विवक्षा बुद्धि, यह विवक्षा इसलिए कर दिया वक्तुम इच्छा विवक्षा ले लिया कथन करने की इच्छा, वाणी से संबंध था इसलिए एक इंद्रिय का विचार यह चल ही रहा है, उससे उपलक्ष्य सर्वेन्द्रिय का अंतर्भाव होता है, अतएव कथम बता रहे कैसी विवक्षा बुद्धि हुई, क्या बोलने की इच्छा उसके अंदर हुई, कहते मंत्रान दीय उच्चारयेयम इत्येव उच्चारियम विवक्षाम कृत्वा मैं मंत्रों को पढ़ूं अर्थात मंत्रों का सम्यक प्रकार से उच्चारण करूं, इस प्रकार की जो इच्छा बोलने की इच्छा जो बुद्धि हुई है अथ अदिते, ऐसे करने के बाद ही वह पाठ पढ़ता है तथा कर्माणि कुर्वीयति, इसी प्रकार से कर्मों को करूं, ऐसे क्या है ये चिकित्सा बुद्धि का जता है, चिकित्सा बुद्धि कृत्वा अथ कुरुते, फिर करने लगता है। पुत्राश्च पशु इच्छेय इति प्राप्ति इच्छां कृत्वा, इधर पुत्र पशु आदि को इच्छा करता है, मतलब क्या उनको प्राप्त करने की इच्छा करके प्रपित्सा बोलते हैं, विवक्षा चिकित्सा प्रपित्सा प्राप्तुं इच्छा है, प्राप्ति की इच्छा कृत्वा तत् प्राप्ति उपाय अनुष्ठान, उसकी प्राप्ति के उपायों के अनुष्ठान के द्वारा अथवा इच्छते माने पुत्र आदि प्राप्त होती, पुत्र आदि को प्राप्त बाद में इच्छते शब्द आया उसका प्राप्त होती अपने बाद में क्या पहले इच्छा किया उपायों का अनुष्ठान करी है ना, मेहनत किया और पैसा ले गया पशु खरीद गया ले आया, इस अथ के बाद जो इच्छते शब्द कर लिए प्राप्त, उसके अंदर वो उन उपायों के बल पर उन पुत्र पशु आदियों को प्राप्त करता है तथा इमम च लोकम अमुम च, इसी प्रकार से वह इस लोक को और परलोक को भी उपायेन इच्छेय इति, और कहता है उपाय के द्वारा उसकी इच्छा करूं, इस तरह से मन में आता है तो फिर वो क्या करेगा तत् प्राप्ति उपाय अनुष्ठानेन, उसके प्राप्ति उपाय अनुष्ठान करेगा, अनुष्ठान करने के अंतर अथ इच्छते मैं प्राप्त, उसके अंतर इस लोक और परलोक के सकल उपभोगों को प्राप्त कर लेता है। मनो ही आत्मा, इसलिए कह दिया मन ही आत्मा, पुरुष एकार चिकित्सा बुद्धि विवक्षा बुद्धि प्रतीक्षा बुद्धि आदि जो कर रहा है, एकार मनुष्यन बुद्धि रूपा अंतकरण विशिष्ट जो धर्म है, मनुष्यन रूपी एक विशिष्ट धर्म से युक्त जो अंतकरण है, वृत्ति विशेष विशिष्ट अंतकरण, तारस अंतकरण वाला इस मन को आत्मा कह दिया, क्यों, क्योंकि उसी से तो कर्तृत्व भोक्तृत्व आया, कर्तृत्व भोक्तृत्व च सति मनसि नान्यथा, क्योंकि इस मन के होने पर ही कर्तृत्व भोक्तृत्व होते हैं, यदि मन एतादृश बुद्धियों को बनाना बंद कर दे आगे कर्तृत्व भोक्तृत्व खत्म हो गया मामला, यानी मेरे पर प्राप्त करने की इच्छा हुई तो करने लगोगे काम तब कर्तृत्व आएगा, है ना, सुखाने की इच्छा किया तो विषय का उपाय को ग्रहण किया, उस विषय को भोग करोगे तो भोक्ता बनोगे, ये विषय भोग की इच्छा ही नहीं करेगा मन मनुष्य रूप क्रिया नहीं करेगा तो भोग टिकेगा आपने, इसीलिए ये मन के होने पर अर्थात मनुष्य रूप व्यापारवान मन रूपी अंतकरण वृत्ति विशेष विशेष अंतकरण वृत्ति होने पर ही आपके अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व होता है, और कर्तृत्व भोक्तृत्व आप आत्मा को जानती जो अवस्था चल रहा घुमा तो नहीं आया ना, ये बहुत नीचे अवस्था है, नाम में जगत लिया और नाम में जगत का जो है उच्चारण कारण भूता वांग में जगत को ले लिया, मांग में जो है यह नाममय अर्थ शब्दमय अर्थ कर्णमय ना कार्य कर्ण रूपा इनका भी जो मूल कारण भूता है इन दोनों अंतर होता है जिसमें ऐसे मन को विचार कर रहे हैं, ये अवस्था तो जीव अवस्था का मामला है, और कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित मन जो जीव को कौन तो ब्रह्म ज्ञानी का मामला हो गया, यानी कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित जीव यदि है वो तो ब्रह्म ही है, इसलिए यहाँ प्रसंग है जीवात्मा, इसलिए आत्मशब से मन को ही जीवात्मा कह दिया, क्योंकि इन इसके बिना इसके होने पर ही कर्तृत्व भक्ति होता है, नान्यता यदि मनो ही आत्मा तुच्छते, इसी कारण से मन को ही जीवात्मा कह दिया, क्योंकि अन्वय व्यतिरेक है ना, मन का है कर्तृत्व भक्तृत्व है, मन नहीं है कर्तृत्व भक्तृत्व नहीं है, और एक अर्थ कर्तृत्व भक्तृत्व वाले का नाम ही जीवात्मा है, अगर मन को जीवात्मा कह दिया अन्वय व्यतिरेक होने के कारण मनो ही लोक, इतना और आगे बढ़कर कहता है मन ही लोक, इसे सर्वव्यवहार का हेतु मन ने पहले सिद्ध किया, फिर सर्वात्मक मन ने बाद में सिद्ध किया, और अब कहते हैं कि सर्व व्यवहार का कारण मन नहीं है किंतु सर्वात्मक मन है, इतनी बात भी नहीं आता कर्तृत्व भोक्तृत्व जो भी आप लोग, ये सब क्या है सर्वात्मकता, ये सर्व रूपता ब्रह्म का ही है, सर्व व्यवहार का कारण तो सिद्ध किया पहले, विवक्षा बुद्धि, चिकित्सा बुद्धि, प्रतीक्षा बुद्धि इत्यादि बता दे, जितने भी व्यवहार कर रहे वायु व्यवहार, उन सगल व्यवहारों का कारण कौन है? मन। ये पहले उन तीन बातों के द्वारा समझा दिया। और मन आत्मा कह करके वो सर्वात्म की है कौन? कर्तृत्व, भोक्तृत्व, मंत्रित्व जितने भी है, ये सारे चीज कारण मन ही है, अंतकरण ही है। और सर्वात्म कथन करने के बाद आप क्या कह रहे हैं? कहते कि देखो मनो ही लोक, क्यों? मन का विकार होने से। क्योंकि अभी आपने देखा इमं च अमुं च लोकम, वो भी प्राग्र इच्छा कर दे, उसने प्राप्त किया उपाय के द्वारा, अरे मन आधीन हो गया वो भी। ये क्या निर्माण करने के दृष्टिकोण से नहीं कह रहे, ये मन आपके अधीन हो गया, मन के अधीन हो गया, वो अर्थ नहीं है यहाँ। इसलिए कि उसके प्राप्ति के उपाय अनुष्ठान आपने जो किया वो मन आधीन था, मन ने उपाय इच्छा की फलेच्छा के कारण से, फलेच्छा अधीन होकर के पहले फलेच्छा भी मन ने किया, पूर्व संस्कार से, वासना से या श्रवण करने से सुनाई दिया, अरे वहां बहुत बढ़िया है, शास्त्र में लिखा था नहीं, लेकिन आपको लोक आधार पर सुनाई दिया, अरे वहां बहुत बढ़िया है, तो आप चलो हम भी वहीं चलते हैं, चल दिए। तो फलेच्छा हुई, श्रवण आदि अनेकों साधनों से फलेच्छा उत्पन्न होता है, फिर फलेच्छा के आधार पर उपाय आप ढूंढते हो, उपायों को जाना, फिर उपायों की इच्छा आपने की, तद अनुसार में उपायों का अनुष्ठान हो बाहर में, तब आपको फल प्राप्ति हो जाती है। अरे सभी खेल जो है मन का, इसलिए कहते हैं मनो ही लोक, मनोविकारत्वात् मनोज्ञेयत्वात्, मन का विकार होने से, अथवा मन के द्वारा ज्ञेय होने, दो हेतु हो सकता है यहाँ पर, मन का प्राप्ति का साधक न मन का विकार हो गया, साधन का विकार क्या है? क्या साध्यभूत होता है? साधनों से साध्य, साधन का एक विकारांतर स्वरूप हो जाता है। अतएव जो है कहते हैं कि यहाँ पर मनोविकार एक है, अथवा मनोज्ञेयत्व, मन के अंदर ज्ञेय है ना, समझ लो, जब ज्ञेयत्व आ जाएगा आपको प्राप्ति की इच्छा करोगे, निर्देश इच्छा होगी, इसलिए मन के अंदर ज्ञेयत्व कह रहे हैं मनो ही लोक, इसको समझा रहे स्पष्ट, सती वही मनसी लोको भवति, मन का होने पर ही लोक है आपके लिए, मन नहीं है तो लोक भी नहीं, पागल के लिए दुनिया कहाँ है, पागल के लिए तो कोई दुनिया ही नहीं है, वो अपनी दुनिया में रह रहा अलग हो, है कि नहीं, वो चलता फिरता गाता पीता व्यवहार जो है किसी भी कार्य कर्मानुसार हो जाता है उस लोक के साथ में भी, लेकिन वाक्य में उसे पूछो तो यही कहेगा अरे तुम पागल हो, बोलेगा उल्टा आपको ही पागल करता है। इधर नेहरू को बोला था ना पागल ने, ये महापागल है, तभी इधर आया, हम तो पागल है, ये महापागल है, तभी इधर आया उद्घाटन करने, तो कहे पागल खाने उद्घाटन करने आया है, जरूर महापागल है, इसको भी अंदर भर्ती करूंगा। तो पागल को ऐसे भाव हो जाता है, वो ऐसे लोग में रहता है, विलक्षण स्थिति में रहता है, तो इसी तरह से जिसका मन की स्थिति सम्यक है उसके लिए सब लोग व्यवहार हो जाता है, इसे सती ही मन थी लोक होती है, तत्प्राप्ति का अनुष्ठान, और मन के होने पर ही उन लोगों के प्राप्ति के उपाय को जान करके उनका अनुष्ठान भी कर लेते हो, इसकी मनो ही लोक, इसी आधार पर कह दिया श्रुति ने मनो ही लोक, यस्मात जिसलिए ऐसा है तस्मात मनो ही ब्रह्म, जिसलिए सकल व्यवहार का कारण मन है, सर्व रूपता का भी कारण मन है, सर्व लोक रूप भी मन ही है, अतएव वह मन क्या है? ब्रह्म, इसलिए मन को ब्रह्म की उपासना करो, यत एवं जिसलिए ऐसा है तस्मात मनो उपासना की, मन की उपासना करो, स्वयं मन इत्यादि वाक्य वाक्यार्थ तो दूसरा का मंत्र का छंदों का संकल्प मनसो भूयान यदा वै संकल्पयते अथ मनस्यति अथ वाचम् ईरयति तामो नामनि ईरयति नामनि मंत्रा एकं भवन्ति मंत्रेषु कर्माणि संकल्प मनसो भूयान मन से भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ संकल्प क्यों मन उपाय की इच्छा तब करेगा ना जब विभाग प्रकट निर्णय लेगा मेरे को यही चाहिए पहले फल के बारे में सुना अब अनेक कुछ सुन रहे स्वर्लोक भी सुन रहे हैं अन्य लोगों के बारे में भी सुन रहे हैं अनेक चीजों के बारे में आपने सुना, उनमें से कौन चीज आप चाहेंगे? जैसे आप जो है जो जवान होते जाते तो धीरे धीरे धार्मिक बुद्धि के घर में पैदा हो जाते हैं, तो आपका संबंध संतों से भी रहता है, आपका संबंध जो है लेकिन अन्य घरों दोस्तों के साथ भी है, स्कूल कॉलेज पढ़ते हो सबके साथ संबंध रखता है। अब वो आप लोग सिनेमा गाना गा रहा है, अब आपको पसंद है नहीं, सुन तो लिया आपने, अभी भी आपको पसंद हो या ना हो सुनना तो पड़ता है, बजाते चारों तरफ क्या करें, तो कान में तो गया बात तो मन में तो पहुंच गया, लेकिन संकल्प आपको बाद में करना पड़ता है, आपको चाहिए क्या। बहुत चीजें मालूम हो गया, आप गृहस्थी भी बन सकते हैं, साधु भी बन सकते हैं, नहीं या लोफर भी बन सकते हैं, विकल्प है मिला नहीं क्या? जब पढ़ रहे थे अनेकों विकल्प मालूम है, जैसे बच्चे के अंदर होता है बड़ा होते जाता है, कोई मामा आ गया डॉक्टर तो कहते मैं भी डॉक्टर बनूंगा, चाचा आ गया इंजीनियर तो मैं भी इंजीनियरिंग बनूंगा, दूसरे सुना इंजीनियरिंग ऐसा होता है तो उसको मन में आगे वही बनू, दूसरे सुना डॉक्टर ऐसा तो उसमें आगे मन में ऐसे बनू, कई विकल्प रहते हैं उसके दिमाग में। और कई लोग तो बारहवीं के बाद से तो जो एंट्रेंस एग्जाम से देना पड़ता है प्रवेश परीक्षा समय भर देते हैं, डॉक्टरी के लिए भी भर देते हैं, इंजीनियरिंग के लिए भर देते हैं, पीछे में तो सबको परीक्षा तो जिसमें निकल जाए उसमें जिससे पास हो जाए वही को पकड़ लो, कर क्या करे, उनके सामने जो है निश्चयात्मक बुद्धि भी बन नहीं पाया, विकल्प जो है बना हुआ, संकल्प मजबूत नहीं, नहीं मुझे इंजीनियरिंग ही बनना है तो फिर इंजीनियर ही बनना है, फिर बस उसके लिए तैयार करेगा, क्यों मेडिकल में फॉर्म भरेगा, अन्य चीज में क्यों फॉर्म भरने जाएगा, वो इसका अभी उसका संकल्प शक्ति क्षीण है, बहुत कमजोर है। संकल्प वही है जो कि प्राप्त अनेक विकल्पों में एक को सम्यक प्रकारेण विभागं कृत्वा कल्पनम निश्चय करोति इति संकल्प, विभाग को कर लिया, ये विकल्प मेरे सामने है, इनमें से यही मेरे को करना है करके निश्चय कर लिया, उसका नाम संकल्प। उस निश्चयाधीन होकर फिर मन क्या करेगा, मनुष्य रूपी क्रिया करता है, इसे कहते हैं अथ मनस्यति, यदा वही संकल्पयते अथ मनस्यति, जो समय पर विभाग को निश्चय कर लिया उसने, तब जाकर मन अपना मनुष्य रूप व्यापार विवक्षा रूपी व्यापार करता है, जब मन वो करता है उसके अंदर वाणी बोल पड़ती है, अथ वाचमी रहती, तब वह मन वाणी को प्रेरणा देता है और कहता है कि भैया ऐसे ये पढ़ो वो करो ये बोलो, और तब तक व्यवहार चलता है उस चीज को प्राप्त करने के लिए, ताम नामनी ही रहती, और मनन करता है वाणी को वक्त विषयों की ओर प्रेरित करता है तो वह नाम के प्रति प्रवृत्त करता है, इस प्रकार से मन उस वाणी को नामों के ऊपर शब्द जाल में प्रवृत्त करा, और वह शब्द जाल के अंतर्गत ही समस्त मंत्र है और मंत्रों में ही कर्म निहित है, नामनी मंत्रा एकम भवंदी, नाम में ही शब्द जाल में ही यह विशिष्ट जो मंत्र जो कहते हो आप वो मंत्र भी उसी के अंतर्गत है, चाहे लोक हो चाहे वेद, सब शब्द है, शब्द शब्द है, चाहे लोक ही कह जाए वैदिक शब्द है, अति चित्र वैदिक शब्द समूह रूपा जो मंत्र है वो शब्द सामान्य में सामान्य में विशेष अपने आप अंतर्भाव हो जाता है, मंत्र क्या है शब्द विशेष है तो शब्द ही, इसे कहते हैं नामनी मंत्रः, और मंत्रों में भी कर्म, क्योंकि मंत्रों में भी कर्म आने के मंत्र अनेक प्रकार की, उत्पत्ति विधि, प्रयोग विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, क्रियमाण मंत्र है, ये कर्ण मंत्र, इधर अनेक प्रकार के मंत्रों का विभाजन किया, अरे उन सभी में उत्पत्ति विधि को ले लिया, इसलिए मंत्रों में उत्पत्ति विधि, मंत्र में सब प्रकार के आ गया, उनमें से उत्पत्ति विधि जो कर्म मात्र विधान करने वाला कर्म स्वरूप मात्र बोध विधि उत्पत्ति विधि वो कहाँ है, इसलिए वो भी मंत्र समूह ही है, विशेष मंत्र है, इसलिए उसका नाम आपने रखा उत्पत्ति, अन्य किसी का नाम रख दिया आपने विनियोग विधि, किसी अन्य का नाम रख दिया कुछ और, वो एक कर्ण मंत्र होते हैं, चाहे अनुकर्ण मंत्र होते हैं, क्रियमाण मंत्र मंत्र होते हैं, है कि नहीं, तो ये जो विभाजन आपने किया है मंत्रों में तो है सर, इसलिए मंत्र क्या है सामान्य रूप हो गया और उत्पत्ति विशेष, इसलिए नाम में जैसा मंत्र अंतर्भाव हुआ मंत्र में कर्म अंतर्भाव, आपने मंत्र तो ब्राह्मण भाग को लिया नहीं, नहीं? तो कहते मंत्र ही मुख्य होता है जो विधि करता है और ब्राह्मण भाव का विस्तार करता है मंत्र आदि में होकर। लेकिन इसका मतलब क्या, ब्राह्मण भाव कहीं कर्म का विधि नहीं है, ऐसा भी बात नहीं। जिन ब्राह्मण भाव विधि आपको दिखाई दे रहा है लेकिन उस विधि के अनुरूप मंत्र भाव में कोई विधि यदि नहीं है तो आपको कल्पना कर लेना। जैसे जिन स्मृतियों का मूल श्रुति नहीं है आप उन स्मृतियों के अनुरूप क्या करेंगे, यदि वह सनातन धर्म के आचार सिद्धांत के साथ विरुद्ध नहीं है, श्रुति स्मृति सदाचार बोले स्वशिष्य प्रेमात्मा इत्यादि विरुद्ध में नहीं है, ऐसी स्मृतियों का मूल श्रुति के आप अनुमान जैसे कर लेते हैं आनुमानिक श्रुति कहा जाता है, तो उसी प्रकार से इन ब्राह्मण भावों का भी आनुमानिक मंत्रों को बनाना। अगर मंत्र के बिना ब्राह्मण में कथित विधि भी अप्रामाणिक हो जाएगा, अच्छा है उसके अनुरूप मंत्र आपको स्वीकार करना पड़ता है, मंत्र ही मुख्य रूपेण संक्षेप में उस कर्म के सब का कथन करेगा, फिर उसका विस्तारित प्रबंधन नहीं चाहिए। इसीलिए सकल कर्मों को मंत्रों में, मंत्र को नाम में, और वह नाम को उच्चारण संकल्प के बिना हुआ नहीं था, और नाम से वाणी, वाणी से मन, मन से इसलिए संकल्प सुनिश्चित हो गया। संकल्प मनस भूयान, संकल्पो भी मनस्य नव दंत कण, यद्यपि संकल्प कोई अन्य चीज नहीं है, ये मनस्यन के समान ही अंत कण का वृत्ति विशेष है। जैसे चिकित्सा बुद्धि है, व्यवक्षा बुद्धि थी, प्रतीक्षा बुद्धि थी, उसी प्रकार की बुद्धियों में से ये भी एक अंतगण वृत्ति विशेष ही है। कैसा वृत्ति विशेष है, व्याख्या कर रहे हैं संकल्प का, कर्तव्य अकर्त विषय विभागेन समर्थन संकल्प, ये संकल्पनम का ये लक्षण है, कर्तव्य अकर्तव्य विषयों को विभाग पूर्वक दृढ़ निश्चय कर समर्थन करने का मुख्य करूंगा, चाहे वो अकर्तव्य करने का निश्चय किया चाहे कर्तव्य करने का निश्चय, लेकिन निर्णय तो लिया अलग अलग कर दिया, ये कर्तव्य या अकर्तव्य, मैं अकर्तव्य ही करूंगा, ये दुर्योधन का तो मैं अकर्तव्य ही करूंगा, करो भाई, और इस दिमाग में कर्तव्य ही करूंगा होता है। तो लेकिन जानता है व्यक्ति करने से पहले गलत है, ये जान करके ही गलती कर, तो कहे कि मैं अनजान में गलती कर गया वो झूठ बोलता है, कि जब भी कोई भी गलती होती है अंदर से एक आवाज को पहले रोकता है, पहली बार कोई चोरी करके देखे तो पता चलता है कि कितना आदमी के अंदर डर रहता है, बहुत डरता है, चारों तरफ देखेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, पसीना निकल जाता है, ये सच्चा आदमी है तो जन्मजात संस्कार होते हैं, अनेकों जन्मों से चोरी है उसकी तो बात नहीं कह रहा हूं, जन्म जन्मांतर से चोर डकैते ही होते हैं, वो तो जन्मते ही माँ के पेट से चोरी करना सीख चुके हैं, वो बात अलग, लेकिन माँ ही चोर ही चोर नहीं है क्या करोगे, घर में ही तो चोरी का संस्कार प्राप्त हो गया, उनकी बात नहीं करता हूँ जो सात्विक संस्कार वाले हैं जिनके अंदर बिल्कुल ही ऐसी चीज है ही नहीं, अनेक जन्मों से साल राज के वसात वो ये करने चल पड़ता है तो उसे पसीना छूट जाए, कर भी ले गए एक बार तो फिर भी ले जाए वापस रख देगा डर, तो ये नहीं क्या होता है फिर लाएगा, दो चार बार ऐसे होते होते ग्रंथ में लेके भाग रहता, लेकिन भूति इसमें अंदर से जो ना एक सत्यता एक ऐसी आपका स्वभाव है जो वो आपको रोकता है, इसे कहते हैं कि अरे अनजान में हो गया, हम तो मानते नहीं अनजान से कोई गलती किससे होती नहीं, हम तो ही मानते अनजान से कोई गलती कर ही नहीं सकती, कोई नहीं सकता है, क्योंकि जान के सब कुछ होता है, कि संकल्प किए बिना मन का व्यापार नहीं होता, और पहले चोरी का संकल्प किया तब मन से प्रवृत्त हुआ और इंद्रियों को उसने प्रेरणा दी है और सारा काम हुआ, संकल्प वही द्वारा कैसे कर दी, ये तो हो ही नहीं सकता, हते हुए झूठ बोलते हैं लोग, सच्चाई तो यही है जान के हम सब काम गड़बड़ करते हैं, अनजान में हो गया बोल दिया कोई कैसे मांगे, शास्त्र नहीं मान सकता इस बात को, इसलिए कर्तव्य अकर्त विभाग का विषय विभाग के द्वारा समर्थन करने का नाम ही संकल्प है, सम्यक विभागेन कल्पनम माने निश्चय इति संकल्प, इस विग्रह वाक्य को मन में रखते हुए भाष्यकार ने कह दिया कर्तव्य अकर्त्य विषय विभागेन, इसको सम्यक विभागेन कल्पते कल्पनम निश्चय समर्थनम बुद्धि भी अंतकरण करते नहीं, यहाँ तो मन से ही चल रहे हैं ना, मन से अंतकरण ले लिया, आप मन बुद्धि को अलग कर रहे वो नहीं लेने दे, यहाँ मन संस्कार अंत अंतकरण के अंतर्गत तो मन बुद्धि अहंकार चित्त है, वो आप अपने विवाद अलग ले हो, यहाँ उससे मतलब नहीं, यहाँ मन बुद्धि को अलग करके नहीं बोला जा रहा है, एक शब्द से ले रहा अंतकरण, पहले बोल चुके मन ही थी अंतकरण, अंतकरण की वृत्ति अनेक है, उसे मनुष्य वृत्ति संकल्प वृत्ति, आप पहले मनुष्य वृत्ति को मन का मान लो, संकल्प वृत्ति को बुद्धि का मानो, वो आपकी है अंतकरण, यहाँ मनुष्य से मन रूपी इंद्रिय विशेष को नहीं ले रहे, पहले भी हमने कहा दिया था बात जो जैसे वाणी इंद्रिय के लिए मन को इंद्रिय नहीं लेना, अलग हमने मंत्रार्थ करके कह दिया, अच्छे यहाँ इंद्रिय नहीं अंतकरण सामान्य को ले, एक विशेष को नहीं, विभाग ये नहीं समर्थित है विषय चिकित्सा बुद्धि, इसे है ना मनुष्य को भी क्या करे बुद्धि ज्ञान चिकित्सा की जो बुद्धि हुई अर्थात चिकित्सा आप तो के ज्ञान वृत्ति विशेष हुआ, उसको आप बुद्धि रूपी इंद्रिय तत्व में नहीं ले जाना, बुद्धि शब्द का भी है एक वृत्ति विशेष, विभाग के द्वारा समर्थित विषय को ले में संदर्भ में आप क्या करते हो चिकित्सा बुद्धि होती है, अर्थात मनुष्य रूपा व्यापार होता है, उसके अनंतरम भवती मनुष्य न अनंतरम भवती चिकित्सा बुद्धि रूपी मनुष्य न आत्मक जो व्यापार था वह संकल्प अनंतर ही उस संकल्पित विषय के बारे में होता है, खत्म वो भी समझा रहे किस प्रकार है, तो यदा वही संकल्प यद कर्तव्य आदि विषयान विभजते इदम युक्तम इदम कर्तुम अयुक्तम इति, जब यह संकल्प है तो मैंने क्या कर्तव्य आदि विषयों को विभजित विभाजन कर दिया, कैसे विभाजन कर दिया, यह करना उचित है और यह करना अनुचित है, ऐसा विभाग विभाग करने के बाद एक को समर्थन कर दिया, इदम कर्तुम ऐसा उसको समर्थन कर दिया, भाषा एक ही ले रहे हैं, विभजित से पहले दोनों लेना, विभजित की व्याख्या होगी इदम कर्तुम इदम कर्तुम युक्तम विभजते तदनंतर इदम कर्तुम मत्वा ऐसा निश्चय करके अथ मनस्यति अर्थात मंत्रा नदी इत्यादि कैसा मनसन करता है जो पूर्व में बताया था मनुष्य व्यापार मंत्रा नदीय कर्माणि कुरु कुरु ये सब जो वर्णन आया था वो समझ अथ अनंतरम वाचन विरेति मंत्रादि उच्चारणे उसके बाद वाणी को मंत्रादि को उच्चारण रूपी क्रिया में प्रेरित कर देता है तांच वाचम और उस वाणी को भी विशेष नाम में नामोच्चारण निमित्त विवक्षां कृत्वा इरेति नामोच्चारण निमित्त वक्तुम इच्छा को करके ही कथन करने की इच्छा को करते हुए उस वाणी को वह प्रेरणा देता है, कुछ ही बोलने की प्रेरणा नहीं देता है ना, कुछ ही बोलो ऐसा नहीं प्रेरणा देता है, मन मन अमुक चीज को ही बोले ही प्रेरणा देता है, यानी मन जब प्रेरणा देगा वह एक निश्चित विषय को लेकर के देगा, इसी संदर्भ में आपको बोलना है, इसी विषय के बारे में आपको बोलना है, जैसे आप कहीं मंच पे चले जाओ किसी भगत जगत कह रहे आप बोले महाराज को सत्संग सुनाओ, आप सोचें कुछ सत्संग सुना अरे कुछ भी बोलो लोग कहते कुछ भी बोलिए ना बोलिए आप कुछ, लेकिन उसके लिए कोई विषय निर्णय नहीं है क्या सुनना, वो निर्णय नहीं है, इसलिए कह आप कुछ ही बोले मैं सुनने को तैयार हूँ, लेकिन सुनाने लगा आपके कुछ ही बोल दोगे, कुछ ही कौन बोलता है पागल बोलते क्योंकि परवाह कर कोई समझ नहीं होता उसको कह दे तो कुछ भी बोलना, लेकिन आप जब बोलोगे तुरंत सोच लोगे आप ये जो बैठे हुए हैं जो पूछ रहे हैं ये किस कैटेगरी के हैं, नहीं ये बस स्टैंडर्ड का है कि दूसरे का है तीसरे का है दसवीं कक्षा का है कि कैसा है ये कोई साधक हो कैसा अभ्यास करता हो उससे थोड़ी आप व्यवसाय शुरू करोगे, वो कहेगा कि आप पुरानी बातें बोलने लगे, देखना पड़ता है ना ये गंवार के सामने बोल रहे हो तो वो कुछ ही बोला आप सत्यवचन महाराज बोलते रहे तो वहां तो चल जाएगा जाखाओं के बीच में, लेकिन जहां देखेंगे भाई पढ़ा लिखा आदमी है फिर आप उसी हिसाब से समझ के बोलते आप, लेकिन बोलने वाला क्या करे वो विषय को पहले निश्चय कर लिया इस विषय पर क्या भाई मुझे बोलना है, ये अंदर में तैवा तब वाणी तद विषय संबंधी शब्दों के लिए ही प्रवृत्त होती है, अन्य शब्दों के बीच में नहीं लाएगी, इसीलिए यहाँ पर कहते हैं वाणी को नाम प्रत्यय का मतलब क्या न शब्दोच्चारण निमित्त वक्त इच्छा करते हुए वाणी को पुनः शब्दोच्चारण में प्रवृत्त कर दिया। केवल उच्चारण में प्रवृत्ति नहीं हो सकती नामी, अतः नाम सामान्य मंत्र शब्द विशेष संत एकम भवती अंतर्भवती और नाम सामान्य में ये समस्त मंत्र क्या है शब्द नाम क्या है शब्द सामान्य, इसे शब्द सामान्य में मंत्र रूपा शब्द विशेष शब्द विशेषासंत मंत्र क्योंकि शब्द विशेष होने के कारण से एकम भवंती मतलब अंतर्भवंती सकल शब्द सामान्य में शब्द विशेष का अंतर्भाव हो जाता है। तो सामान्य ही विशेष अंतर्भवती लोक व्यवहार में देखा गया कोई भी सामान्य हो उससे तत्व विशेष संबंधी विशेष जो होते हैं उसमें अंतर्भूत हो जाता है। इसी प्रकार मंत्र कर्माणि एकम भवंती मंत्रों में सकल कर्म अंतर्भूत हो जाते हैं। विचार कैसे वहां पर तम जो वाचक ऊ जो निपात था जो ऊ है ना शुरू में यहाँ भी ताम च वाचक ऊ नामनी है ना ताम ऊ नामनी ताम कर कर देता वाचन ऊ जो है अनर्थक निपात इसलिए वाचक उसका कोई अर्थ नहीं किया है यहाँ ऊ का कोई अर्थ नहीं शिकार ऊ कह करके छोड़ दिए वाचम ऊ नामनी ताम का व्याख्या हो गया वाचम ताम च नामनी है ना ताम के व्याख्या करते वाचम फिर ऊ को लिए अर्थ कुछ नहीं किए फिर सीधे नामनी में चले गए क्यों क्योंकि ऊ के यहाँ पर कोई वितर्क आदि अर्थ में नहीं है जैसे वो होता है अधिकतर ऊ वितर्क में होता है लेकिन यहाँ वितर्क में नहीं है यदि होता तो फिर वितर्क बताते क्या वितर्क यहाँ पर होगी अभिनय कर दिखा देते लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था आते हुए अनर्थक के पास नामनी मंत्र यहाँ एक और संशय भी होता है नाम को आपने आधार रूपेण कथन कर दिया और मंत्र को आधे रूपेण कथन कर दिया आधार आधे व शब्द में होने एक शब्द आधार हो जाए और दूसरा शब्द उसका आधे हो इन शब्द सामान्य आधार हो और शब्द विशेष उसमें आधे हो जाए इन क्योंकि आधार आधे भाव मूर्त पदार्थ में होता है और शब्द स्वयं अमूर्त होने के नाते वो कभी आधार हो नहीं सकता तो नामनी मंत्रहा मंत्रे च कर्माणि ये कैसे हो गया यह शंका का समाधान ये करना पड़ेगा। आधे आधार भाव तो अयुक्त के बात तो ठीक है लेकिन शब्द सामान्य उच्चारण के बिना शब्द विशेष उच्चारण भी नहीं होता इसे हमारे आभ्यंतर प्रयत्न पर्यंत सामान्य उच्चारण है बाह्य प्रतिपूरक विशेष उच्चारण श्रवण पर्यंत होता है ये माना गया उस दृष्टि से कहा जा रहा शब्द सामान्य और शब्द विशेष उसी दृष्टि से अतएव यहाँ पर बाह्य जैसे आधार आधे भाव मूर्तों में देखते हो उस प्रकार के आधार आधे भाव कथन किया नहीं गया है इसी व्याख्या करते हुए सामान्य ही विशेष हो इसलिए व्याख्यान करना पड़ा आधार आधे भाव नहीं है ये बात दिखाने के लिए नहीं तो कह रहे थे मटे घटावत ऐसा न कह करके कह रहे सामान्य ही विशेष हो ये बात भाष्यकार इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि जैसे आप अन्यत्र भी आप व्यवहार करोगे जो ये घट है उस जितने विशेष घट है वो भी घट के अंदर भूत ही है जितने घड़ी है क्या है घड़ी का दुकान ये नहीं कहते ना हम घड़ी का दुकान क्यों वहां 50 प्रकार की घड़िया है वो सब घड़ी विशेष है वो सारे घड़ी विशेष को आपने कह दिया घड़ी सामान बताओ कहाँ आएगा आप दुकान में जाओ उसे जब मुझे घड़ी सामान चेतन घड़ी का दुकान दिखा है हम घड़ी सामान लो और जो भी देगा घड़ी विशेष ही देगा क्या करो अब हमें ये नहीं चाहिए जो इसमें नाम लिखा है चमटी घड़ी विशेष है तो विजय नाम रखा है तो कुछ और नाम रखा है तो बैरी को है फिर को है तो क्या क्या नाम है ये तो भाई विशेष है हमको तो घड़ी सामान्य चाहिए घड़ी सामान्य कहाँ चलाएगा वो नहीं अगर एक बार बड़े जितना विशेष है ना ये सब वो सामान्य मंत्र भाव समझेगा तो कैसे समझेगा वो बुद्धि का खेल है समझ की बात है बाहर आधार आधे भाव से सारे घड़ी उठा लिया और एक सामान्य घड़ी में सबको रख दिया ऐसे कैसे करके दिखा देता हूँ ठीक है ऐसे कोई संभव ही इसीलिए कहना पड़ता है कि भाई सामान्य विशेष अंतर भाव जैसे ब्राह्मण है वो मनुष्य सामान्य मंत्र भाव हो गया न ब्राह्मण ग्रहण होता है न मनुष्य ग्रहण होता है, आकृति ग्रहण हो रहा है इसको मनुष्य मान लिया और ब्राह्मण मनुष्य में अंत हो गया ऐसा मान लिया, क्योंकि स्वीकृत है सर्वानुभव के द्वारा मनुष्यत्व सामान्य चीज है और उसे ब्राह्मण विशेष चीज है, अतएव कहा देता है बस विशेष जो है सामान्य में अंतवा हो गया। इसी तरह शब्द एक सामान्य है, विशेष रूपेण अव्यक्त शब्दों में आपको सामान्य स्वरूप का अनुभूति भी हो जाती है, क्योंकि आप विशेष पकड़ नहीं पाते हो, डम डम बज गया क्या है डम डम पता नहीं, अनुकरण करके बोल भी रहे हो डम डम, अरे डम डम क्या होता है बोलो, अरे व्याख्या करो, अरे व्याख्या क्या करेगा उसका विशेष है ही, व्याख्या कैसे करो। सामान्य जो होते हैं अव्यक्त शब्द हमेशा सामान्य रूप मान लीजिए, और व्यक्त शब्द उसका विशेष रूप हो गया, और जो विशेष होता है जो व्यक्त है वो अव्यक्त अधीन है, अव्यक्त उसका आधार के समान आधार मान करके कह दिया जाता है कि सामान्य विशेषों का अंतर्भाव हो गया। इसी प्रकार से मंत्र कर्माणि एकम भवंती उसकी व्याख्या करते मंत्रों में कर्मों की एकता अंतर्भाव कैसे, क्योंकि मंत्र प्रकाशितानि कर्माणि क्रियन्ते न आमंत्रकमस्त कर्म, के मंत्र से प्रकाशित होने पर ही प्रकाशित कर्मों को ही किया जाता है, अमंत्र का कोई भी कर्म होता ही नहीं, न ब्राह्मण भाग में कोई कर्म है नहीं, ये बात आई। यदि मंत्र प्रकाशन लब्ध सत्ता कम सत् कर्म ब्राह्मणे न इदम कर्तव्यम अस्मी फलायति विधीयते, इसीलिए मंत्र प्रकाशन के द्वारा लब्ध स्वरूप वाला जो कर्म है उसी कर्म को ब्राह्मण भाग के द्वारा इदं कर्तव्यं अस्मिन् फलाय अनेन कर्मेण किं केन कथम, ये तीनों वहां होता है, अस्मिन् फलाय मैंने किम हो गया और इदं कर्तव्यं है ना, योग्य इति कर्तव्य था इति कर्तव्य केन आएगा, ये तो केवल किम केन कथम है ना, केन साधने ना तो अनेन साधने इदम कर्तव्य ले लिया और कथम उसको नहीं दिखाने, इदम कर्तव्य मित्र ही ये मेरा कर्तव्य, ये मेरा फल का साधन ये निश्चय हो गया, केन और किम को दिखा दिया इससे अलग पर कथम विकृत हो जाएगा, ये सब चीजें ब्राह्मण भागों में वर्णन होता है। इति विधीयते यापि उत्पत्तिर ब्राह्मणेषु कर्मणां दृश्यते, प्रश्न उठा इसमें ब्राह्मण भाव में कोई उत्पत्ति विधि नहीं है क्या, कहते है तो उनको भी गिनाओ मंत्र ब्राह्मणों, इसलिए आपको कह रहे मंत्रेषु कर्माणि नहीं मंत्र ब्राह्मणेषु कर्माणि बोलना चाहिए था, कि ब्राह्मण भाव में भी उत्पत्ति विधियां है, यदा यापि उत्पत्ति में जो उत्पत्ति विधि करस्वर मात्र बोल सकते हो उत्पत्ति विधियां ब्राह्मणेषु कर्मणां दृश्यते, ब्राह्मण भागों में कर्मों का जो उत्पत्ति विधिया जो कुछ भी दिखाई दे रहे हैं सापी मंत्रेश लब्ध सत्ता का नाम एव करुणाम स्पष्टीकरण, वह बे मंत्र भाग में के में प्रकाशित कर लब्ध स्वरूप वाले कर्मों का ही स्पष्टीकरण मात्र समझाओ, यही दोबारा गए तो स्पष्टीकरण मंत्र में रहता हुआ ब्राह्मण में भी रह रहा है तो मंत्र का स्पष्टीकरण अनुवाद कर रहे ब्राह्मण, मंत्र विधायक है उसका अनुवाद मानो ब्राह्मण अपूर्व विधि नहीं है वहां, और जो अपूर्व ही है मंत्र में है ही नहीं तो अनुमान श्रुति बनाना पड़ेगा, उसका मंत्र भाग आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, नहीं मंत्र अप्रकाशित कर्म किंचित ब्राह्मण उत्पन्न दृश्य आगे इसलिए हो गया अनुमान श्रुति बनानी पड़ेगी, इसलिए कहते हैं मंत्र के द्वारा अप्रकाशित कर्म हो और वो ब्राह्मण भाव उत्पन्न हो ऐसा तो कदापि हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई कर्म ही नहीं है बोल दिया, नहीं मंत्र अप्रकाशन किंचित कर्म ब्राह्मणे उत्पन्नम दृश्यते, त्रैविहितं कर्म इति प्रसिद्धं लोके, इसे लोक में भी त्रैविहित त्रैविद्या सो पापो त पापा इत्यादि जो कहा गया वो त्रैविद्या इसलिए कहते हैं कर्म के लिए, त्रै शब्दश्च ऋग्वेजुस्वाम समाख्या और त्रय शब्द रूढ़ है ऋग्वेजु और साम वेदों का मंत्र भागों में ही, मंत्रेशु कर्माणि इसी बात के आधार पर यहां कह दिया मंत्रेशु कर्माणि, इसलिए पूर्व पक्ष में मंत्र और ब्राह्मण में कोई सामान्य विशेष भेद नहीं, जैसे शब्द और शब्द विशेष नाम और मंत्र दिया, और मंत्र कर्म में कोई अंतर नहीं है ना, ये मंत्रों से प्रकाशित जो कर्म है शब्द में ही है, मंत्र में ही है वो। ऐसा शंकर ने मेरे को कहा कि नहीं नहीं क्रियते जोड़ा इसमें, कर्माणी क्रियंते मंत्र प्रकाश कर्माणी क्रियंते क्रिया पर, अब शब्द में नहीं रह गया मंत्र में, मंत्र क्या शब्द में था, और जो प्रकाशित जो कर्म है वो क्रिया में हो जाते हैं, क्रिया प्रदान हो जाते हैं। इन क्रिया प्रदान होने पर भी वो मंत्राधीन होकर प्रकाशित है, मंत्रों से प्रकाशित होने की बात है, उसको मंत्र में प्रभाव करें, क्योंकि वह क्रिया मंत्र के बिना नहीं होती, मंत्र प्रकाशित ना करे वो कर्म ही नहीं, कर्म नहीं तो कर्म के कर्मानुष्ठान नहीं होगा, क्रिया नहीं होगी। इधर प्रकाश प्रकाशकत्व यहां पर जो है मंत्र को मैं कर्मों को अनुभव, वहां सामान्य विशेष भाव से लिया और यहाँ प्रकाश प्रकाशित भाव, ये तो विभिन्न दोनों ही अलग अलग चीज, एक तो कर्म है क्रिया है और एक शब्द है, क्रिया को शब्द में संदर्भ भाव कर दो, गुण में कर्म को अनुभव कर सकते हो, क्रिया को गुण में हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर भाषाकार शुरू करते बोल दिए थे प्रकाशितानी, मैंने प्रकाश प्रकाशित भाव को लेकर के हम कर्म को मंत्र में अंतर्भाव कर रहे हैं, नहीं मंत्र प्रकाश कर्म किंचित ब्राह्मण उत्पन्न दृश्यते त्रैविध कर्म इति प्रसिद्ध लोक है, त्रय शब्द ऋग्यजु साम मंत्रेषु कर्माणि, इसमें क्या प्रमाण है आगे बता रहे, कवयो यानि अपश्यन् इति च अथर्वणः, कवयो यानि अपश्यन् ऋषियों ने जिनको शब्द रूपेण देखा था वे कर्म, यानी कर्माणि अपश्यन् कर्मों को देखा, केन पर देखा मंत्र पर देखा, ऋषि लोग जब ध्यान मग्न बैठे वेद उनके हृदय में प्रकाशित हुआ ना, कर्मों को उन्होंने मंत्र रूपेण अपने हृदय में देखा और उसने जब उच्चारण कर दुनिया को बताए तब उन मंत्रों से दुनिया को कर्मों का ज्ञान हो, इसमें प्रमाण आते व्यवस्थित हो गए ना कि मंत्रों से अभिन्न कर्म बाहि होती है, क्योंकि वो उसको सबसे पहले मंत्र रूपेण कर्मों को मंत्र रूप से ही सबसे पहले ऋषियों ने अपने हृदय में अनुभव किया है, कवयो यानी अपश्यन् चाथर्वणे तस्मात् युक्तम मंत्र कर्माणि संभवन्ति इति, इसलिए यह युक्त युक्त कहा गया कि मंत्रों में सब जो अंतर्भाव हो जाता है, तानि हवा एतानि संकल्पैकायनानि संकल्पात्मकानि संकल्पे प्रतिष्ठितानि समकल्पतां द्यावा पृथ्वी समकल्पेतां वायुश्चाकाशञ्च समकल्पन्त आपश्च तेजश्च एषां संकल्प्यै वर्षं संकल्पदे वर्षस संकल्प्या अन्नं संकल्पदे अन्नस संकल्प्यै प्राणाः संकल्पन्ते प्राणानां संकल्प्यै मन्त्राः संकल्पन्ते मंत्राणां संकल्प्यै कर्माणि संकल्पन्ते कर्मणां संकल्प्यै लोकः संकल्पदे लोकस्य संकल्प्यै सर्वं संकल्पदे स एष संकल्पः संकल्पम् उपास्मैति। पहले वैराग्यार्थ कहते रहे जो कुछ भी है संसार है सब संकल्प है, कायनानी संकल्प में सब लय हो जाने वाला है, संकल्प से उत्पन्न होने के नाते संकल्प आत्मक है और संकल्प ही प्रतिष्ठित है, संकल्प प्रतिष्ठित सब कुछ संकल्प ही है, कर ये जितने पूर्व में तुमने जाना समझा है, नाम नाम से बढ़कर वाणी वाणी का विषय वाणी से बढ़कर जो मन का विषय रूप में विशेषता अपने ग्रहण किया वो सारी चीजें जो चीजें हैं पूर्वोक्त ये सब के सब संकल्प है, एकमात्र एन जिनका संकल्प पायन है वो प्रलय स्थान है वो, और संकल्पात्म नहीं क्यों, संकल्प उत्पन्न होने के नाते संकल्प और संकल्प में उनकी स्थिति मात्र भी स्थिति भी संकल्प में ही है, संकल्प प्रतिष्ठितानी समकल्पदाम द्यावा पृथ्वी, इसलिए लग रहा है देखो कि द्यूलोक और पृथ्वी भी मानो संकल्प किए हुए हैं कि हम जो है हिलेंगे नहीं, हम अपने स्तर पर रहेंगे स्थिति में रहेंगे, हम अपनी मर्यादा को भंग नहीं करेंगे, ऐसे निश्चय कर बैठे हुए संकल्प किए हुए इसलिए इनकी मर्यादा भंग नहीं होती है ना, फिर बढ़ता है घटता है बराबर चल ही रहा है, इनके डूबा थोड़ी आ सकते उथल पुथल हो जाता है, आज जितना बिगाड़ना चाहो उतने को बराबर कर दे, ऐसा एक प्रलय हो जाएगा, ये भूकंप हो गया कहीं कुछ हो गया, क्या कर लो, सब ठिकाने लगा दे। एक आध बम गिरा दिया किसी ने, 5000 मर गए, तो जनसंख्या कंट्रोल हो गया। तो जितने भी आप विपरीत करने की प्रयास कीजिएगा, फिर भी वो पृथ्वी अपने आप इस तरह से समाज व्यवस्था कर लेती रहती है, अपने बैलेंस बनाया, फिर से निश्चय कर लिया मुझे टिके रहना है तो टिके रहना है, आप बिगाड़ना चाहो उसको मिटाना चाहो नहीं मिटा सकोगे। जिन से संकल्प बदल जाएगा, मैं डूब जाऊं पृथ्वी खत्म हो जाऊं प्रलय हो जाए तो खत्म मामला छुट्टी, आप फिर बचाने की कोशिश करो, डंडा लगाते रहो पार टिकेगा नहीं ना, तो भगवान की संकल्प थी ना, एक अंगुली के ऊपर खड़ा कर दिए गोवर्धन पहाड़ को, डंडों से थोड़े खड़े गए ग्वाल पालों के, संकल्प था भगवान की, अब खड़ा रह गया, असंकल्प छोड़ देगा दैट से बने नीचे आ गया मामला खत्म। इसलिए झूलों को और पृथ्वी मानो इधर संकल्प किए हुए हैं कि हम ऐसी स्थिति में रहे, इधर टिके हुए, इसे वायु और आकाश भी, वायु का संकल्प मैं बहते रहूं तो चलते रहता हूँ, आकाश का संकल्प निष्प्रभाव वाला बने रहूं सावकाश स्वरूप बने रहूं, उसका संकल्प ऐसे वैसे बना रहता है। आप जितना भी कोशिश करो आकाश को भरने के लिए भर नहीं पाते हो, कितना भर हो गया आदित्य करने कोशिश करो तो फट जाएगा, बारे में जो हवा है खाली है, भरोगे भरोगे भरोगे भरते भरते भरते क्या करोगे, ज्यादा होकर तो भर से भरते फिर आकाश में हुआ चला गया, एक ही बुद्ध हो गया फिर आकाश ही रह जाता कुछ नहीं गया सब। इसे जितने भी आप उपाधियों के माध्यम से आकाश को भरने के प्रयास भी करेंगे वो भी चलता नहीं है, जो आकाश का संकल्प है मैं सावकाश बने रहूं, जितना बड़ा रिचेज हो गया फिर भी बढ़ रहा है बढ़ रहा है, कहां भर रहा है, भरा क्या भरत आकाश क्या, इसके आकाश बना देखते हैं कहां बना, कभी भरता नहीं। समकल्पनता आपश्च तेजश्च, जग और तेज ने संकल्प कर लिया, निश्चय कर लिया भाई मैं तो हमेशा ठंडा रहूंगा, निश्चय कर लिया जल ने, और तेज निश्चय कर लिया मैं हमेशा उष्ण रहूंगा, और आज तक जो है वही देख रहे हो जल और तेज के लिए स्वसंकल्प अनुसार ठंडा और गर्म ही रहते हैं, कोई इसको बदल नहीं सकता, बदलोगे भी कुछ समय तक, चंद्रकांत मणि रख दिया वो अग्नि का तेज घट गया जला नहीं रहा है, कब तक, जब तक चंद्रकांत मणि बाद उसके अपने स्वभाव का दिखेगा, पानी को गर्म कर दो वाष्प में बना डालो कब तक टिके हो, एक दिन ठंडा हो जाएगा पानी वापस तो ये क्यों उनके संकल्प निश्चय, हम यही इधम है ना शुरू है इधम कर्तव्य निश्चय, वो निश्चय है हम ऐसे रूप से रहेंगे अत उसी रूप से सदा रहेंगे, तेषां संकल्पै वर्षं संकल्पते, और उनके संकल्प के लिए वर्षा क्या है समर्थ हो जा, इन्हीं के संकल्पों के कारण से वर्षा भी समर्थ हो जा, वर्ष संकल्पया अन्नम संकल्पते, वर्ष का संकल्प के लिए अन्न का संकल्प हुआ अन्न समर्थ हो गया, यदि अन्न की अपेक्षा ना हो तो वर्षा क्यों करे, आप अन्न चाहते हैं अभी वर्षा होती है, वर्षा इसलिए होती है क्योंकि सारी संसार चाहता है, संसार की स्थिति बनाए रखने उसकी जरूरत पड़ी, इसे संसार का स्थिति अर्थ जो है वर्षा का सामर्थ्य आया, वर्षा का सामर्थ्य इसलिए अन्न का सामर्थ्य, अन्न का सामर्थ्य अन्य संकल्प है प्राण संकल्प है, अन्न को आप क्यों चाह रहे हैं क्योंकि आप के प्राण चाह रहे, खाए बिना प्राण छटपटाता है, थोड़ा देर हो जाए भंडारे की घंटी प्राण छटपटाने चालू हो जाता है, अन्न ना हो तो फिर क्या है, इसलिए कहते हैं अन्य से संकल्प प्राण समर्था भवंति संकल्प बनते, और प्राण संकल्प मंत्र संकल्प बनते, और प्राणों के लिए क्या कर रहे हो, इन प्राणों को सुख मिले, सुख कैसे मिलेगा अग्नि कर्म करूंगा आगे ना, अगर वो कर्म का संकल्प करना पड़ा, इन प्राणों के लिए समर्थ कर्मों को करना पड़ा, और कर्मों के कारण से क्या मंत्रालय संकल्प कर्माण संकल्प बनते, उन मंत्रों का संकल्प के लिए कर्मों का संकल्प हुआ, कर्मों का संकल्प से लोकों का संकल्प, लोकों का संकल्प के लिए सर्वम संकल्प थे, ऐसे संकल्प वह यह जो संकल्प है ऐसे समझ लो, अतएव संसार वह यह जो संसार है वह यह जो जगत है संकल्प रूप ही है और कुछ नहीं, इसलिए संकल्प को ही ब्रह्म करके उपासना करो।